gelo devra beri devra eshab-ı kiram. Ma gelo disa veri şahiyavi canime. عشق و حب و کیف خوشی کان او دیلان می عشق و حب و کیف خوشی کان او دیلان می او براتی یا شیرین کان او میوان می مصعب العهد شهيد كان او سلمان مي سرزمین کان او دوران می بو کلو غم سردلا وک حسین کربلا سهر آخو زار زارمه دل دکه نالین لسهر آخو زار